در پسې يم زما یار لګ را و ګرا را و ګرا د زلم یو لا قطار لګ را و ګرا را و ګرا در پسې يم زما یار لګ را و ګرا را و ګرا زلم یو لا قطار لګ را و ګرا را و ګرا استاد د دو نرګس ستر ګلی و نه کړم استاد دو نرګس ستر ګلی و نه کړم پوانا دنگل چینار لگ را و گرا را و گرا در پاسی ام زمایار لگ را و گرا را و گرا دزل ما یلا قطار لگ را و گرا را و گرا پوہر لاکی میں دامین شور مشور دے زمان سوریا مات دار لگ را و گرا را و گرا زمان سوریا مات دار لگ را و گرا را و گرا در پاسی یم زما یار لگ را و گرا را و گرا دزل ما یو لا قطار لگ را و گرا را و گرا چیر درو میرا ناتم شلی و نایا چیر درو میرا ناتم شلی و نایا واپ مین مست خمار لگ را و گرا را و گرا در پاسی ام زما یار لگ را و گرا را و گرا دزل ما یو لا قطار لگ را و گرا را و گرا یوم استا مزدیگار او سحار لگ را و گرا را و گرا در پاسی ام زما یار لگ را و گرا را و گرا دزل ما یو لا قطار لگ را و گرا را و گرا لا دردون او لسڑی کو نا کراریا لا دردون او لسڑی کو نا کراریا د درمان د زړه قرار لگ را و گرا را و گرا در پاسی ام زما یار لگ را و گرا را و گرا د زلم یو لا قطار لگ را و گرا را و گرا را و گرا را و گرا را و گرا را و گرا گناہ راوا گناہ راوا گناہ راوا